akotsak desekretia badu. Bekuse bia. Antzerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nahi zuen, zinema zitzegiten hasten maraiz. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aizaita bost klon edo bost antzeriztzen ez perfektuak lehen. Badan aikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur Alea. Gure gaurko kultura atal honetan, aste bukaera honi begira jarri nahiko genuke, aste buru honetan eta igandean zehazki, Barkosen maskaradak iragaiten ari den bitartean, itzordu berezi bat proposatzen baitigute. Marrazteko aukera izanen da, egun osoan zehar eta honen inguruko argibide guztiak bilduko ditugu gaur, Txikarrekalt lankidea, antolatzaile lanetan aritu izan den Gonzalo Etxeberria margolariarekin hitz egiteko aukera izan baitu. Txikarrekalt. Gonzalo Etxeberria ordian apilahunen lehenian, haintxusen apilarainaen egunian, Barkosen juntartuko zide margolaieli bat. Zer da ideia hoi? Be, ideia simple da, biltzea fen elkar... Elkartatzera, hor bertan, Barkosen, eta goizetik, arratzaldi ere buz, zazpionetartino, ordin egitea marrazkiak, bakotza bere karneta bateki eta arkatza, eta ordin libreki, askatasun ondiekin, bakotza egiten aldik marrazkiak, jokiz giza, gaizak ez sobera finitu, ibena untza de marrazki zunbait, eta edo zein lekietan, edo adibidez enten onduan, edo gero dantzai, edo aizale, maskadeko aizaleki, edo zer nahi, sujeta bat atzaman eta marrazki baten egin, hori da, simple. Eta ez dakit, nontik egiten da ideia hoi? Ideia zaharra, baina badia zumbat talde, dila zumbat urtetik ja biltzen diena, eta mundu osoan, eta egiten die hirietan eta kanpainetan ere, egiten die marrazkiak olako. Biltzen dia, eta gero baizik ideia da marrazki egitera, eta gero argazki bat ateratzia marrazkien arabera, eta zabaltzia rezo sozialetan, Facebooken edo lan, oiduk. Eta horien egoaldeko bada talde bat Gorka Belasko da lagun bat eta bera ekinik ezagutu nean talde horiek Durangon soka liburu azokan eta hor egun osoan egingo nean marrazkiak eta izan interesgarria da zen, ikusten duke realitate beste manea batez. Justoki bai hola ez dakiat ateleiatik kanpo zideraik jenten artian, berbada ez dakiat ateleian hizalaik intimitate bate baduk, kampuan hizalaik ez duk intimitate hoi habo, jentiak eheltu bada so zaitzak men hauze aida, eta ze kambiatzen du marrazkilaen barneko sentsazionetan edo? Inmersio bezala egitez sentitzen duk. Zen hoi barnen izmena gero ikusten duk gaizak beste manea batez. Adibidez, argazki tresnaekin ez da ber gaiza enetako. Beti egiten dira, beti dozein lekietan usu argazkiak, dozein mota argazkiak, eta gero ahazten dira gaizak. Eta ez duk ikusten egiazki gaizak zo egiten behar den bezala. Aldiz, marrazkitzen dukalaik sartzen duk barnen, giroan eta ikusten duk edo gesto bat edo tresna bat edo instante bat hor aitatzen duk ire sujeta eta berehala egin behar duk. Inmediatu izan behar dik, fit egin behar duk, ez duk sobera denbora egiteko krokiz, horrentako deitzen da krokiz, gaizak da berehala egin behar dena, eta hor interesgarri hori atzamaiten deak, kanbiatzen duk oso, nun barnean baduk denbora labo egiteko gaizak behar duk beste espazio batetan, non bakarrik egiten duke gaizak, eta aldiz kanpun beste giroa batetan sartzen duk, eta hor interesgarria duk. Horrek erraiten duk bat batetako horrek zal egin behar dela, bertsolaritza horitazten dita da kamini bat, mena bertsolaritzan gehi bat emanituk, hor aldiz zer da hi arkatza ekin hiz, eta behar duk, ez dakiat, begirada bat, mugimentu bat, atzaman, hola, tak ikusi, eta hortaik partituz edo? Oiduk. Eta udela geia, arunt, da, kasu honetan maskada eta maskadan da oso dinamikoa, beti bada mugimendu bat, goizetik arratzalera tino, bada mugimendu, edo zentia biltzen da barrikadetan, badia aniz gaizak pasatzen dena izante horietan, eta gero maskada bertan, hoi bada zigarrikua da, egiteko mugimentia, adibidez, pitxu edo zer nahi, edo dantzai batez, edo nahi mugimendu atzamaiten alduk, edo oina batetan, oin batetan, edo begitartian, edo gorputza bena izigarri kokiz gisa eginik, bada izigarri dinamismoa eta horrentako interesgarria duk egitea kasu hortan. Ez dakiat, zailtarzun bat edo traba bat edo zerbait berbalitz aipatu gizahortako lan batetan, zer da kampuan aitzeko gaintitu behar den, ez dakiat, traba hoi, ala ez da bertxan. Eltu bada lotza zentien reakzionea, eltu bada, zentia egiten da ikustea, zer egiten duk, edo eltu bada bena gero arrunt fite hasten duke hoi, galtzen duk lotza eta sartzen duke zentien artean, giroan sartzen balin baduk, izigarri fluido dela eta eltu bada hoi duk enetako. Jo, aipatzen dutzak maskadak, maskadak koloetsu dutzak, hor aldiz, marrazki hortan, horietan ez du koloik? Normalki ez. Badia zunbaite marrazkilari ebiz, akuarela medioz erabilten diena. Eta hor dino, kasuetan bai badia kolore ere. Bena, kolo ez da lehena da trazoa, marra, ikustea nola egiten alden marra batekin zerbait, espresione bat, emaitea eta holan, oiduk. Ordin hor hasten hiz eta ez duk ezabatzen ahal, tampi, jauzia eginituk eta behar duk aitzine zun. Oiduk, da impresione bat. Eta horrentako libreago iz, zen ez duk lotza ikusteko gaizak oso finituik eta behar den bezala egitea, hori bat ere, behar du sentimentu bat egitea, espresione bat emaitea, marrazten medioz. Ez dakiat, ariketa edo eksperientzia edo lan guzietan zerbait ikasten edo aitzinatzen duk lan batetan, holako eksperientzia batek zertan aitzinazten aldu marrazkilai bat? Zestualitatea. Zetadi, ikasten da, aizago esenziala egitea. Nahi duteran, ez dekor egitea, ez obera polita egiteko edo ederrago edo la, baizik esenziala. Zumataliz egiten alduk portreta bat eta egiten alduk bost segunda portreta bat izigarri justo eta bostoren gaiza ez dela bate interesgarri zeren sobea artifiziala baita. Odin Barkoxeko egin aldiara eta reginez, zer zide goizadanik barrikadetan izanen eta gio egin osuan han hebenka kurrituko? Bai, hoi da, ez dakigu bat ere sumat zente izanen ginen. Izanen gira, bena nik nahi dute deia bat zabaltzia rente guzier, aur eta gehitiek, eta marrazkilari edo ez, esperientziaekin edo ez, eta horrentako baliozu dela zen eltu bada zabaltzen dira ez bokazionea, bena, zunbait ez rente sekulan ez du marraztu paradauken aldenez edo lan, posible da hortan eltu bada maitatu edo gustu bat ukaitea edo eta balio du luke gero segidako ez dakit, eltu bada zabaltzen alda beste teknika bat norbaitentako. Horrek eran ahidik, ordin ez dela kolektif talde zeratu bat, jinen Barkoxeat, baizik eta zabalik dela? Oro ez. Ordin izanen gira zumait ezagutzen dugun elkar espalditik edo zumait marrazkilari edo hor, bena zabaltzen alda ere aurrer, gehitier, dener, eta ez da bat ere oso libre, oso, eta nik uste, nik uste argazki tresna kanbiatzeko balioso dela teknika bezala. Zeren beti argazki egitea ez du sobera interesgarri beti. Beste zerbait bat date. Ordin ez tekiat, errandek gentiak imitatzen dituzela jitea, baina nula antolatu da hori, nun baita alkartzen zide, edo nula bakotxa demerdatzen da, edo? Itzordua emanik da, amarrak eta erditan, goizango, amarrak eta erditan plazan, Barkosiko plazan, frontoian, eta gero berlekian, arratzaldeko, arrasteko, iruetan. Eta hor izanen gira, eta edo bestian egunean zehar izanen da jende marrazkitzen nahi, eta holan, gero bakotza libre da, jateko nun den, nun nahi den, edo lan ez da bat ere antolatu besteik. Hoi da baizik egunean zehar, eta gero aldiz elgarri ikusiko gira denek algarriki finitu eta oan ez da finkatu egiten oia, baina pensatzen egunean ez dakit zazpioten, eta maskara finit eta eltu gada minibat lehenago, eta hor argazkiak eginen dugu marrazki guzien edo gehien eta zabaltzeko gero rezo sozialetan. Eta zuin helbide elektronikotan edo zuin rezo sozialetan? Ordin da marrazkilari euskaldunon topagunea, hori Facebooken, Gorka Belasko beste izena, hor Facebooken ere, eta hortan agiko dira eta Ustaroko ere Facebooken gunean ere. Ustaro atelierean zabaltuko dugun marrazkiak. Ustaro, Facebookekoa, beste iranek euskal margolarien? Marrazkilari euskaldunon topagunean. Zeren euskaldunak beti haidira euskaraz baliatzia eta marrazkitzen haidiena eta hori biltzen diena. Ados. Azken uhar bat, gentiak ze materiale karri behar du? Hori duk baizik karnet bat edo karnet zahar bat edo gehien hobe da orrialde zuriak eta ez de tramaekin eta gero arkatz bat normalki guk erabiltzen duguna arkatz zibe CIB da marrak egiteko beltzago, ez dakit nola esplikatu. Gizenago, oiduk. Edo bestela feutra ere, hori bakotxa edo estilo bat, bakotxa eltu bada badu manea bat marrezkitzeko, hori dena baliatzen aldugu, eta bestela guk gure aldetik ere materiala zeatuko gira, materialen amaitea, sekulan ez balin badu norbait, nahia ekin edo gogoa ekin egiteko, eta prestatzen aldugu, eta emaiten aldugu materiala egiteko ere. Batitik arrekalt lankide entzun duzu azken minutu hauetan, Gonzalo Etxeberria margolariarekin mintzatzen eta gogon hartu beraz, Barkoseko maskaradetara joan zaitezketera marraztera igande honetan eta itzordua ematen dizuete goizeko amarterietan Barkoseko plazan edo arratsaldean atxaldeko iruetan. Iso! Iso! Iso! Ostegunean iso emankizunean Tristan Murgi kantuz zuzenean Ertzainak taldearen omenez amaren duen kontzertuaren aurreikuspen bat eskainiko digu. Ostegunean arratseko 9etan iso emankizunean. Iso. Babiar iso emankizunean izango ditugu setasun gehiago, Angelun izanen den itzorduaren inguruko argibideak bilduko dituzu eta dena den gogon hartu. Ertzainak taldearen kantuak hartuz, gaualdi eder bat dutela prestatu, ostiralunetan Angelun eta Tristan Murgi eta Xabi Bizkaia izanen dira besteak beste. Baus errandan, eraldetik, besterik ez, nahi duzun arte, aio. Mende gaudenok, okero men gaude. Ez dute usten maitatzen gauean Tortura sufritzen zedatan usteltzen gutuna ekidazten ez da bertani Eutsi zioten minari oina bakartadeak irentxi Korte justizia inzieten matoitxugunen gisan Maiz borrokatuak iraungo goz baina maizago hiltzea nahi Ez dute usten maitatzen gauean Ez aurrik ez negarrik gauean Ez erogatik ez norarik gabe Sirena garra isi bakarra gauean Eraman zuten frantiskiz gaztea baitaren leku suton makilu ere Etorri ziren pasio jara Obisans talagunen bila Bostonen, Chicagon, Saigonen, Santiagon, Barsoian, Gasteizen eta Belfasten Eta beste hainbat lekutan Hau zerrenda amaigabea Ez dute usten maitatzen gauean Ez agurrik ez negarrik gauean Ez ergatik ez norarik gabe Sirena garra isi bakarra gauean Zatoztea nahiei borrokan lagundu nahi duten guztiak Gerrara oitu zintezke, baina gerra egon badago Arrainak itxasua behar du, herriak zuea zaitu Gure goguak iraun artean ez da beldurra nagusituko Ez dute usten maitatzen gauean, ez da hurrik ez negarrik gauean Ez ergatik ez norarik gabe Sirena garra isi bakarra gauean Sirena txagarra isi bakarra gauean Sirena garra isi bakarra gauean Sirena txagarra isi bakarra gauean We'll be right back. bakotsak besekretia badu. Bekusegia. Bokan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bona, barkatuko nahi zuen, sinema zitz egiten hasten bara izi. Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez aizaita bost klon edo bost dantzeriztzinez perfektuak behar. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.